O som assusta o surdo. O som assusta o surdo. O som assusta o surdo. O som assusta e surta o surdo que muda. Que muda. Que muda. Que muda. O som muda o surdo. O som muda.